मुद्दतों पे गम उठाए हैं, तब कहीं जाके मुस्कुराए हैं। एक निगाह खुलूस की खाते जिंदगी भर फरेब खाए। मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। मुझे फिर वही याद आने लगे हैं। क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। मुझे फिर वही याद आने लगे हैं। कहना है उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहना है उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में उनसे जमाने लगे हैं, ये कहने में उनसे जमाने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। मुझे फिर वही याद आने लगे तो मस्जिद में जाने लगे हैं, कुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। मुझे फिर जाने लगे।